سپید ولایت یلمند ښه از کندک ته اټ ولای یوان ګوریخ کلیم مشکل انته و د زمين د مشکل دا و چې زمين په زمين لګیدل سره دا روایت کولو خرص خراب وو ارشی خراب وو غوړي راکول بویناکو زور باندې را باندې کول کارونه په زور باندې کول څه کارونه در باندې جوړول خټې را باندې کولې دي واورو بوریدل کار به را باندې کول بوټي را باندې راوړل څومره وخت تذکرې کړې پنځه میاشتې مې دلته چکمنۍ کې تېر کړې ښارې نه وو په دې پنځه میاشت کې تاسو ته سلا ورکړلې وو یا نه راکوله ګزما راکول څلور پنځه پیراداران ولاړو ما دی پیرا سر ما دی پیرا دی زه ټوله یوان کې وم دی ټوله ایدو کې وو پیران سره برابر شپې شپې سرالو مسیان منصب ننوتو نوکریوالۍ ته یې اخیستی وی وو او بل ننوتو بل ځای ما دی راوتښتېدو ولې تو دولت نه تښتېدلی مجاهد طرف ته راغلی کاپیرونه کاپیر عسکري څوک کوي چې مسلمان یې کاپیر عسکري کوي ښه تاسو مجاهدینو ته راغلی وې و هلته پخپله هلته م جهاد و یو نفر یې د شپې رس کې شهید کړو څلور پنځه میله سله رس کې ونیوله ولایت یلمند کې ولسوالۍ نادلي کې ښه برو جانه تاسو که د عسکري نه تښتېدلی دلته راغلی اوس د تا نظر څه شی ده څه کوي ما نظر دا دی چې بېرته به خیر سره خپل وطن ته ولاړ شم جهاد وکړم خپل وطن هغه وکړو کاپیر بوځي د خپل وطن سره تر هغه وخت کافر په افغانستان کې ستا تاسو جهاد کوي سلا په مځکه نه ږدو ورته وروره ته ځان معرفي وکړه د تا نوم څه شی ده د کوم ولایت یې د کوم ولسوالۍ نوم غلام محمد د هلمند د ولایت د ندالي د ولسوالۍ ګرانه وروره غلام محمد جانه ته خو له عسکري نه وتښتېده له خیره سره ځان هم خلاص که په خیره دا چې ته وتښتېدې مجاهدو سره چې برابر شه مجاهد څه رویه وکړ تا سره مجاهد سره د شپې پر یولس نیم بجو باندې د کنډکه سره وګرځېدلو د کنډکې دغسې احتیاط سه درې بجې مو په غره کې مزال وکړې تر درو بجو پورې پس ته درو بجو رالو یو مرکز ته خلفا صاحب مرکز هغه ته چې رالو مجاهدین وویښ شوله سره دغه سول بیا څه د زمونږ هر زو عزت یې وکړي بلاله تو برادر دو ماه پیش قوا آمده بود در صدران کنجا مجاهدین همراه کمونستا جنگ میکنن ده این تلفات شما چه معلومات داره که دولت چقدر تلفات دیده باشه؟ دیگهش معلومات نداشتیم یکم دو تا تایرش که یکیش در شاوات افتاد یکیش در جاجی افتاد نمی دو تایش خبر داریم که برای ما اول رسید که دو تا تایرش زدن تایارا جت بود یا هلیکوپتر؟ هلیکوپتر بود اگه هر دوش هلیکوپتر بود؟ یکیش از امی تایرهای امی جنگی بود اگه یکیش هم از امو امبولانسش بود امی دو تا را زدن منتظان معرفی بکن؟ زاد معرفی ولید کل شخفان دکندر دو ولایت ارغستان دو ولسوالی سنگ عسکری تر آغلی؟ یک پلا دو تلق با عسکری تر آغلی؟ یا چانی اولی بورا بستنی بود؟ چنکون راغلی و تلاشی که بند بوم راوستم کندهار ته کندهار است بیا کابل ته راوستم کابل است بیا چکمنی ته راوستم څلور میاشتې مو چکمنی کې عسکري وه تاسو ته سلا ورکړی وو یا نه یا د ورځې کاره باندې کوي د شپې به په کوټو نه نیسي څه کارونه تاسو باندې کړی وو اوس دغه موجګانې را باندې جوړولې یا بلنداسیونه را باندې جوړولې د تاسو خوراکه به څنګه وو خوراکه مې دغه ماش به یاد شوله به وبشې نه وو دغه او داس نمود تا شایان پری خود یا نه؟ بول من زود پری شول چه نوی باید؟ یه من دوست چه نوی بس بی از کری که پر دی سالور میاز که اغا مشکلات تا دی روسان و یا دی کمونستان و تا سو بانده دی نور برو رون و بانده راقلی ده اغا که از ده ده باید کسی مشکلات در بانده راقلی ده؟ مشکلات اغا باشده که کبر از کری و ده کبر از کری منه که زیل میره بانده که ناکه ناکه کارونه را بنده که بوده که پر اسکری بوده بس نمگو ترشیده دشبیه پر نبجیه بنده اوز چه کمی؟ اوز نظر ده سه ده که دلتا خوز مجایدین تر آقلی نه؟ اوز مجایدین تر آقلی شپل وطن تم خدا برسی بیا جهت دوام ورکن جهت بکن بس جهار؟ پل وطن تا که پر بس بس خیلی جان معرفی بکن ده کم ولایت یه نوم تی چشیده ده کم ولسوالیه؟ زمام دلم یه نپراد ولسوالیه د شهر د ولایت د ګرامین ولسوالۍ د پلار نوم یې لال محمد دی تو د عسکري ول نه وي ګیره دې سپیسوې ده سات دې سپیسوې ده تو سه څنګه عسکري ته راغلی وي په زور یې ګیر کړم را روان یې کړم ته دغه دمه پورې تر شا مې نه سوال درلود نه مې جواب درلود نه مې ښه درلود نه مې بد درلود اسناد مې کوچنی و یو کال پاتې ورته دوباره را ری کړی ته دغه ځای پورې زما مادله مې وله د لال ماماد یم و د فراه د ولایت یم خپله داوطلب راغلی عسکري ته یا تاسو چا ګیرې که ګیر یې کړم دغه کمیونست راغله را باندې څوک وو څوک وو خاک نفر وو ګیر یې کړم دا وری را ری کړم تاسو خو فراه ته واستول د فراه نیمروز ته واستول د نیمروز یې کابل ته راستول د کابل یې چکمنی ته راستول ها چکمنی که د تاسو میاست کیږي که عسکري کړی درې څلور میاشتې کیږي چې عسکروم په دا چکمنی د تا څلور میاست کیږي دلته راوستلی و عسکري کې په دې څلور میاست کې تاسو ته دغه دوده از نموز په وخت کې تاسو ته خوسه کړی و او داس وکړئ نموز وکړئ یانه زه په وخت کې خوشې کېدو خو لمونځ مو کوئ او داس مو کوئ بیا بېرته راتلو زه په کار مو کوئ هغه خشرکاري و هغه کار چې دوی امر کوئ هغه مو کوئ دوده دا شایان تاسو تا سنگا دوده مکلف دوده ورکلی و یا دا اغا سیلور دوده و تاسو تا ورکلی و یا دوده بیکره دوده و ماشان و ماش خورل دورتی مشوله خورل خیر خلاص نه نه کار نو چایی بگایوی گای با نوی دی ترسوی دا پدی هست کری که؟ زامتون دا غوا چی مرجو دری نپر دا غوا طولی ترار یو نپر چی بلاش پی تیری سوی یا با تیری سوی نی دا و تختی دای پیراری و که لاری نه؟ یو دوه نفره نور موږ پاته سو دای را غزار کړو شراب خور و ماښان یې شراب خوړلي و مې چرس خوړلي و تا لای سار یې ټکولو اوبو ته یې واچولو زیاتې یوه میاشتې دوې میاشتې خو مریضان پراته وو بعد یوې میاشتې او دوې میاشتې چې د مریضې خلاص وو زیاتې مو دغه کار کوی ورځ مو نه لیدل نن چې مو ورځ پیدا کړه ځان مو را خطا کړه اوس که مجاهدین ته تسلیم شوی دغه د مجاهدین رویه تاسو سره څنګه وو ښه رویه شې وکړې ښه ژوند یې وکړې یوې ساتلن یو جوب کالي یې راکړې یو جوب څپلۍ یې راکړې په څه دا شیان عمر کړې د مصرف لیا یې رانه کړې ول دا چې دی زموږ قومندان نسته ته ګیرسته چې قومندان راشي بیا و تا ته یو خرڅ یو پیسې درکوي ادا انډیوالان دی خورا له مازه نه بلده سړی په سترګو ړوند دی په لارو لیکه نه پوهېږم زه به ولاړ شم دوی اجازه نه راکول مال یاره که څه اجازه یې زه به ولاړ شم که نه یې نو به پاس او قومندان یې نه و دلته نو ځینې را رئیسه وایي خیر خلاص بیکوس مجاهدین یو سره کې راغلی څه کوې که خپل وطن ته که ولاړ شئ څه کوې نو چې وطن ته ولاړ شم وګورم چې د وطن پر حال دی د بې حاله دی دوباره به خپلو خاورې ته ناستو څو دا کفر د دې خاورې څخه وځي خپل خبره ته ناست کفر لارسی جهاد نکوی سلانی نیسی جهاد بو که اونو ستا قدم پوری سوده ده ولایت وزید